kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola eriştirmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim bir şey dilemiş ise, o başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz?